А запражыце каня варанога, а завязіце кума маладога, а наш кумочак паездзінкі любіць, а наш кумочак паездзінкі любіць, а можаш нам ён гарэлачкі купіць, а можаш нам ён гарэлачкі купіць, а запражыце авечку пузатку, а завязіце бабульку ў хатку, а запражыце авечку сівушку, а завязіце бабульку шчырушку, а наша бабка паездзінкі любіць, тады ж яна нам гарэлачкі купіць.